Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Guardion Antxeta irratiko entzuleok, Xavier Martínez Antoñana nauzue, eta gaur osteguna, eta ordu batak direlarik, datorren ordutxoa kiroletik saioa izango dugu, entzungai, nirekin beti bezala, Jean-Pierre Garokarena daukagu, guardion, Jean-Pierre. Guardion den hori, bai. Guardion, bueno, guraldi petrala, baina guardion. Bueno, bueno, arpegi ona, guraldi petralarekin eta euripean, baina alatako ez ere. Goizean gehiago, euripean bete-betean, baino nahi duzen tala guztiz ere, egunon, arpegi hona eta astebururako dena prez, kirol mailan, nahi zuzerete. Hori da, bueno, Jean-Pierre, asteburu honetan kiroles profesionaleko talde gehienek, ba, euren denboraldiari ekingo diote, eta beraz, neurketa gehiago izango ditugu, helarazteko eta gu pozik, asteburu honetan, futbolean Real Union Bek, Dunboa Guzkik, Hondarribiak eta Mariñok denboraldi berriari hasiera emango diote, eta adibidez, askibaloian, Hondarribia ikasbasketek eta Erroibideren senior taldeak ba estreinatuko dira. Eta atletismoan zeresana izango dugu asteburu honetan Durangon 16 urtez azpikoen txapelketa ospatu baita. Eta, bueno, gainera Irune Muguruzak emaitza bikainak lortu ditu. Eta, bueno, ba, Tarragonan 18 urtez azpiko Espainiako txapelketan Irene Muguruza berak txapelketa irabazteko aukerak izango ditu. Beraz, bueno, ba, atletismoan ere zer esatekoak baditugu. Ostegunero bezala, gonbidatu bat izango dugu, gaur gurean Hondarribia Gran Slameko, ba bueno, bihar jokatuko den finalean, izango den Imanol López puntista izango dugu, ea nondikik, bueno, ba, etortzen zaigun puntista hau, ea nola ikusten duen finala, eta bueno, ikusiko dugu zer aipatzen digun. Eta Jean-Pierre, gogoak genituen talde gehiagoren neurketa berri emateko, eta iritsi da eguna. Bai, iritsi da eguna, eta futbolean hain zuzen ere, eta saskibaloian Erribiderekin, hai zanazkoan neskak, eta beste talde guztiak ere bai, Hondarribia ere bai. Hori da bai. Eta, bueno, eguna iritsi da, asteburua iritsi da, ez dakitu orokorrean, ba, nola plantean da, nola planteatuko den gauzak, baina lata guztiz ere, ba, geure mailetan, ba, hasten dira ja afera serioak, eta aurre denboraldiak, eta beste kontuak, eta prestaketak hori, ja, bertan behera utziko da, eta ja, hasiko da nahi duguna. Eta lehen, kontu esko bagenituen, orain gehiago, beraz, az gaitezen, gaurko kiroletik saioarekin. Eta gaur bidazoa eta eskubaloiarekin irekiko dugu gaurko saioa. Ez dugu neurketen berririk emango bidazoaren kontuan zuzenduta, baina bidazoaren eta Bartzelonaren aurkako neurketa, ba, hor albiste bat badago, izan ere atzeratu behar izan zuten COVID-a dela eta badakizue bidazoako bilokalarik COVID-a kutsatuta zeudela, ostiralean froga berriak egingo dizkidete, itxialdia ere ostiralean bertan bukatzute, eta larun batean izango dituzten frogen emaitzen. Eta Jean-Pierre, ba, logikoa denez, entrenamendurik izan gabe, ezin da neurketari jokatu, eta are gutxiago Bartzelonaren aurka. Ixe kontua, Bartzelona bai, eh? Bartzelonak Bartzelona, bai. Du, eta gainera jokatu du Europan. Bai, jokatu du Europan, hori Kasper Mortensen, hain zuzen ere bertan behera, joan zen, zuen kutsatuta zegoen, eta aipatu zuen, eske EHF-ko arauak ezberdina dira. Esaten den bezala, Barça más que un club, ¿es? Barça más que un club. Bueno, hori da kontua. Hala eta guztiz ere hemen larun batean jokatu behar zuten arratzaldeko iruretan, telebistatik, hain zuzen ere, baino bertan bera joan da hori, eta aipatuko dizuet. Orain bertan bidazoa isolamendurik, osasunmendan dagoela eta isolamendurik ateratuko dela bihar frogak egiteko berriz ere eta emaitzak ezagutuko dituztela larun batean zehar. Lehen ondorioa izango da alde horretatik entrenamendu bat arratsaldeko 8:00 hartaleku kiroldegian. Arazoa hor, bueno, kirolaria zea badakizu, arazoa nagusia hor dago nola iritsiko diren jokalariak. 10 egun aurre denboraldi berri bat. Bai, gutxi gorabehera bai, ariketak egin dituzte etxea, baina ez du ariketa horiek ez dutela ezer ikusirik, prestakuntzarekin. Ez kontakturik, ezer. Orduan, medikua oso kezkatuta zegoen alde horretatik, eta Jakobo Kuetarrekin batera ba, antolatu dute beste ibilbide bat. Eta ja, datorren 24ean, Valladoliden aurka, Huerta del Rey kiroldegi famatuan jokatuko dute beste neurketa, ligako neurketa. Gero, Logroñora, joango bidira, eta gero Santanderrera Sinfiren aurka. Eta dena kanpoan. Gero, selekzio kontuak izango da, pausa bat izango da, atzeneraldi bat, eta gero, 19an azaroan ere, Ademarren aurka, hori bai, neurketa hori, Irunen jokatu dut. Bitartean, Benidorren aurka ere, izango da neurketa bat, eta orain bidasoa, ba, prest dago, alde batetik Azkue eta Bartok berreskuratzeko, eta gero, beste jokalariak ez galtzeko. Egutegi hori dena ondo bidean, Dena ondo bidean, horixe da. Izan ere, ba, bueno, bidasoa ez da soba ligako es, talde kutsatu bakarra, beste es, talde batzuk ere kutsatu daude, ugaritzen ari dira taldeak, bai, eta, bai. Bueno, ezakigu, ba, azkena ba, egutegi, orain txaipatu zuen egutegi. Barcelona, baino Granollers ere bai. Baita, Nava, orain dik isolamendua, bere entrenatzailearekin, Dorado Jaunarekin, eta, bueno, azkenean, taldea, Kangas de Morrazo, aurretekan Villa Aranda. Bueno, ba, moldatu barko da nola baita soa liga, itzegin barko dute, baina, alatak guztiz ere, esan behar da, onarte zina dela, not esan. Hau, ez du, aurrera, urratxik ez du ematen al, urratx onik ez du ematen al, eta nik uste dut, ez dakite, ez nuke nahi, baina uste dut, Gauza ez dela ondo joango alde horretatik. Itxura txarra badu. Karo, egutegia ez duzu errespetatzen alorrela. Ez. Egutegia ez duzu errespetatzen alorrela. Eta gero aipatzen ari garena, ez? Eta gero kopasobal jokatu behar duzu, ja, abenduan 19an eta 20an, eta oraindik 15an, 16an, 17an, 14an, sailkatu gabe izango dira taldeak. Bai, eta gian 7 partidu etxetik kanpo jokatu dituzu, bi etxean, beste bat, ez dire, hilabete bate, ez da testu inguru berdina, bueno, hori ikusteke dago nola bideratuko den denboraldia, momentu zala da, eta bueno, ba, moldatu beharko dira taldeak dagoen ari. Ilkap Hondarribiak eta Txingudi Gaindar taldeko senior taldeek, datorren astean hasiko dute euren denboraldia, baina bitartean, Hendaiako Estadioak bere denboraldiarekin jarraitzen du, eta larun batean, Pounusti lideraren kantxan jokatuko dute. Momentuz, berdinketa bat eta porrot bat erdi etxi du denboraldi honetan Hendaiako Estadioak, eta beraz, lehen garaipena eskuratzen saiatuko dira. Nazionale hiru mailako sailkapenean, Pounusti lehen sailkatua da 4 punturekin, eta Hendaiarrak hirugarrenak dira 3 punturekin, hala ere Jean-Pierre, ba, egoera honetan, sailkapenak benetan ez du adierazten denboraldiaren igarotzea, ez da, ze, talde askok, ba, asoba ligaren gertatzen den antzera, neurketa gutxiago jokatu dute, eta beraz, bueno, ba, esandakoa, de emaitzek, edo sailkapenak ez du benetan adierazten denboraldiaren igarotzea. Atzo bertan, bai, horiek irabazi egin dio, horrein hori, 32 eta 25. Bai. Bueno. Baina balite, Ander Ugarterekin, pivotean, lan txukuna baino gobiago betzen, eta Lorreño, talde bigaina da, zazpi golez galdu egin zuen, hori ere, eta Valladoliden, baina hori ere, neurketa atzeratu da, esan, berreskuratu jartzen, jardunaldi hori, eta... Eta Valladolid zenbategatik, galtzetik etorri zen, Bartzen. Onartu zina, 50, 44. 50 gol. 50 eskubaloi partida. Bai, 50 eta 24. Pentsa ezazu, 60 minutuko norgehiagoka direla. Ba, gol bat minutuko, iaia. Iaia, askotan. Hendaiako estadiora bueltatuz, Jean-Pierre, bueno, aurreko astean komentatu genuen, ba, lehen zati hon bat egintzutela Oloronen aurka, Ala ere bigarren zatian, bueno, ba, hor, bi minutuko zigorren bidez eta utxi gehiegi egitearen gatik, ba, bigarren zatian neurketa joan zitzaien eta Oloronek 30 eta 27 irabazi zien. Esan dakoa, porrot bat, berdinketa bat, pesaken aurka, 23 eta 23, Ponostiren aurka, liderrak dira, garaipenaren bila irtengo dira Hendaiarrak. Ba bai, Hendaiarrak irtengo dira garaipena eskuratzea, beraientzat garrantzitsua, noski baiez, espektatu genuen, ari ezu genuen joan den jardunaldian Oloronen galdu egin zutela, 30 eta 27, naino, bigarren zatiko akatsak eta jokalari bat falta minutu askotan ba, baldintzatu zuela neurketa azkenean, eskuratu zuten garaipena lehen zatian, baino azkenean 60 minutuko kontua da. Pesaken aurka berdin duzuten, porrota hau, Oloren aurka, orain bertan, ba, saietuko dire, Ponusti, aurkaria, aririga komplikatua izango dute Pauen, oberena desiratzen dugu noski gure Hendaiar taldeari. Kiroletik. Eta Jean-Pierre, ba, eskubaloitik futbolera igaroko gara, izan ere aiztelenean aipatu genuen Real Unionek denboraldiari igandean 12:00 Estadio Galen Alaves beren aurka ekingo diola, denboraldi aurrean proba ugari egin ditu Aitor Zulekak, bueno, baina igandean txapelketa ofizialaren txanda heldu da eta hor ez dago probarik, ba, proba egitekorik. Aurrean lehen mailako baten Arrobiko taldea izango dute Jean-Pierre, beti dira talde zaiak Arrobiko taldeak, eta entrenatzaile gisa Iñaki Alonso badute, argeiago. Bueno, fula, egiazko fula, ez den da, datorren igandean, 12:00 izango da, Hori da. Neurroketa, hoizian, guardietan, ez dakit ona izaten den, ez den ona izaten, hori nola esnatzen den, eta gorputzari guelta emateko askotan, ez dakit, otxura zarrak Atletiki Madriden. Atletiki oso gaizki etortzen zaio. Atletiki oso gaizki. Adibidez. Erralari ez dakit. Atleti osasunari askotan bai, estatutan ez. Bueno, ikusiko dugu Irunen, lehenbiziko gauza, kezka, futbol zelaia. Nola egon goden futbol zelaia. Esan ziren egunean egia esan Euripean gauden, baino arazoak izan zirela, arazo batzuek, baino alatak uste zire konbondu egin ziren. Alde horretatik, aipatu dezagun, prest daola taldea bertan zarautzen ari da entrenatzen. Bai, bai. Zarautzen ari da entrenatzen, gaur jai eguna, bihar azken entrenamendua, bueno, eta pentsatzen duten larun batean ere Estadion Galen egongo direla ere. Alabesek talde gaztea, gazte oso gaztea du, baina jokalari adituak eta eskarmentukoak ere, hori aipatu behar dugu. Bere eragin kortasuna ere dute aurrelariek, berdegunean ere, erdilariek bere lana ondo osatzen dute, talde sendoa da eta eskarmentuko entrenatzaile batekin. Etxea, Irungo etxea ondo ezautzen duena, Iñaki Alonso, eskarmentuko entrenatzailea da, eta Alavesen bere lana askitzuko metu du. Hor baditugu bi beraiak, erreferentzia bat, ez? Bai. Tudelanoren aurka bat eta bigarren bai, Alaves Santanderren aurka. Bai. Santanderren aurka ere bai. Egia bai. Da Real Unionek utxeta bat irabazi ziola Tudelanori, baina futbola ez da matematika. Ez, futbola ez da matematika. Eta aurre denboraldiko neurketa beti bereziak izaten direla, hori aipatu behar dugu hain zuzen ere. Bueno, Alaves eta Real Union neurketa betuko dute Estadion Galen, Real Union aldetik Eki Bravo kanpoan egongo da, ez dakit Javi Martinez iritsiko den, hor zalantza batzuk jokalari batzuk. Kike Ribero ere oraindik ez hau. Kike Ribero egongo da. Egongo da, bueno taldean egongo da. Denboraldi aurrean ez ditu minuturik jokatu. Baina agian uste dut bertan egongo da. Uste dut kirolari eta jokalari garrantzitsua izango dela Aitor Zulaikarentzat, baina iratuzta atezaina izango dela bai. Moja oraindik ez dago prest. Hori aipatu behar da, argi eta gabar, eskubitik Iban Perez Cueva Gijueloko jokalari berria. Nik uste dut hor Xenar eta Borda erdian egongo direla, eta ezkerretik Gorka Kijera. Pentsatzen dut hortik joango dela. Anatz Lizondo ziur jokatuko dula aurretik, bere atzean Jagoba Beobide, eta pentsatzen dut Gille Donoso eta Madrazo hor egongo direla, erdian Kun, kun, eta aurrean hor zalantza bat, Borja Bigera edo Galan, beti hor zalantzak, eta horretik esaten dut, Kike Rivero amaikakoan ez dut daki sartuko den, baino bere aukera izango duela. Nere Abruz izango duela bere aukera neurketa honetan. Bueno, ba, gogoratu dezagun Real Unionen deialdia, igandean, Estadion Galen, 12etan, Real Union eta Alaves B, ba, nor baino nor, arituko direla, eta Jean-Pierre Hasieran esan dugu, ba, bueno, kiroles profesionalak ere denboraldiari ekingo diola, eta eskualdean talde gehiago ditugu futbolean arituko direnak. Ba, bueno, emakumezkoen ohorezko erregional mailan, Mariñok beti gazte taldea jasoko du, larun batean, bostetan, San Jose Obreroko futbol zelaian, eta guk, ba, Maialen Elgorriagaren, ba, Mariñoko entrenatzailearen adierazpenak jaso ditugu. Honetan, ligazten dugu, dena pixkat arraro egiten ari zaigu, zeren eta gure futbol zelaia horretan ari dira, eta San Jose Obreroko futbol zelaian hasi beharko gara. Gure lehenengo partidua, beti gazten aurka dakagu, iaz, beraie gure aurrean geratu ziren, baina, bueno, aurten indartsuago gaude, neskak oso jarrera ona izaten ari dira, eta ondo jokatzen baldin badegu, ba, ez diegu utziko hiru puntuak errazera. Bueno, ba, hortxe, aurrek urtean beti gazteren aurka jokatu zuten, erreferentzia daukate, baina badirudi indartsuagoa daudela hori bai. Ez daude, ba, ohiko futbol zelaian jokatzen. Emakumezkoetan ere, baina gorengo mailan Hondarribiak intxaurdi jasoko du Hondartza Kiroldegian, larun batean, ba, lauterdiean, gizonezkoen txapelketara bueltatuz, gizonezkoen ohorezko regional mailan Real Unionen arrobiko taldeak horeretan jokatuko du Turinen taldearen aurka, larun batean, lauetan, eta uste dut maila berean, beti gaztek ere taldea duela, ez? Eta neurketa jokatuko duela. Aurretik, Turin da Real Union garai batean hirugarren mailan, bigarren be mailan derbi handia zen. Baina Larzabal futbol zelaian, ezagutu izan duzu Larzabal futbol zelaia, bai, belarra usaina eta puro usaina garai batean, erretzaileen tzat, gara hartan, eta bueno, beste futbol bateat. Ezberdina zen, beste gula. Gaur egun, Real Unionek fanderian jokatuko du, eta beste kontua da. Turin Real Union nahi zuzen ere, eta gero Zarautzen entrenatzen ari da Real Union, orain txerretan, lehen taldea, eta beti gazte eskualdeko jokalariak ere baitu, ez Nafarra bakarrik, ez Lesakarrak, beti danek izan ditu, eta entrenatzaileak ere bai, garai batean Peito Sánchez, beste garai batean Beñardo Zamora, irundar entrenatzaileak, ondarbiar entrenatzaileak, eta bakaizu lotura oso estua dela, eta harremana handia dela, eta orduan jarraitzen dugula beti gazteren ibilbidea. Hortxe, beti gazte, Zarautzen arka Hoxe, hori aipatu behar da, eta bueno, jarrepena zehatza egingo diogula ere. Azkenik, gizonezkoen gorengo mailan Dunboan Guzkik eta Gure Txokoak elkarren aurka jokatuko dute, derbi hau ere, San Jose Obrero futbol zelaian, bihar 8:30, Hondarribiak larun batean 3:30, Hondartza Kiroldegian Deustuko Unibertsitatearen aurka arituko dira, eta espero dugu, aurreko denboraldiak baino hobeago ibiltzea Hondarribia. Xabi, nire nuke ikusi Hondarribia berrez gutxienez. Horezko mailan. Nik nahi nuke ikusi, nik uste dut alde oso bikaina duela, egitura ere bai, eta herriak merezi duela, Ikusiko dugu. Mikel Jauregik nola antolatzen duen, baina, bueno. Ea hau urtea den, ba, bueno, pixkanaka mailaz igotzen. Beste gauza eta ipetu behar ezot. Badakizu Reuniak nun entrenatu behar duen. Zarautzen. Eta gero? Gero, ba... Landetxan. Bai. Bueno, ordu Mariñori ere genduko dizkiote ordu batzuk. Landetxan, ba, kezu hitzarmen asinatu zutela Mariñorekin, eta beste talde batzuk ere, ba, helburu nagusia da, Bentasen entrenatzea. Ba, bueno, Mariñori ez dio kendu beharko hor lekurik. Baino, alata guztiz ere, bueno, goizetan, pentsatzen dut, eta zergatik ez dira Dunboako berdegunera joango. Ba, oso gaizki dagoelako. Bai? Egoera oso gaizki dagoelako. Ah, egoera, bale. Aduz. Bueno, egoera, eta imaginatzen dut, Dunboa eguzki taldea izan delako talde bakarra, akordio horretan sartu ez dena, ez? Hortikan, ari horretak din joko biharko dugu. Beste gauza bat, konponduko dute, badakit hori, konponduko dute azkenean Estadion Galeko bigarren futbol zelaia. Konponduko dute. Bueno, albiste ona. Aurrekontua gutxi gora bera prez dago, baino lehen bailen abaitu behar da Bentasekoa arratsugaldekoa. Bueno, ba, kontu hauekin, futbolaren kontuak bukatu ditugu. Aspalditik. Eta saskibaloian, ba, Hendaia basketboleko emakumezkoen taldeak pasaden igandean denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuten Agigan basketen aurka eta asteburu honetan Miarritzen aurka Euskal Derbia izango dute. Astelenean, Ane Peña jokalariak bere adierazpenetan astean zehar lan handia egin beharko zutela jakinarazi zigun, ea zer dion, gaur osteguna, igandean, etxetik kanpo, hiruetan, ba, jokatuko duten neurketaren inguruan. Zuekin, Ane Peña. Datorren igandean ordu bitan jolastuko dugu Miarritzen. Guretzako partidu garrantzitsua da, zeren derbi bezalako bat da. Eta gainera lengurtean, bueno, bakarrik COVID-a dela eta bakarrik partidu bat jolastu genuen, baino galdu genuen. Orduan hori gogo askorekin, gaur daukagu entrenamendua, beraz pentsatzen dute gogo rarituko garela, albezain ongi iristeko igandean eta noski irabazteko. Bueno, Hendaiako gizonezkoen taldeak aurreko aste buruan COVID-a dela eta ezin izan zuen Asparrenaren aurka neurketa jokatu eta beraz aste buru honetan bi neurketa jokatuko dituzte lehena bihar Asparreneren aurka irandatzen behatzi terdiean eta bigarrena igandean Merignasen aurka iruretan ikusi beharko da taldeak nola erantzuten duen 48 orduetan bi neurketa jokatzeari. Jean-Pierre, zaila da beti, zaila da beti. Kirolari profesionalek ez dute gogoko. Kirolari profesionalek ez dute gogoko eta ondoriak ez dute. Ba, beste mailetan, esaten dute 48 orduetan azaltzen direla kezkak, ezta? Fisiko aldetik. Hala, hala. Bai. Bueno, ba, ezakit beste mailaetan, ba, arazo berdina sortzen diren, baina bat guztiz ere, ba, ez da oso normala. Bueno, ba, ea zer aipatzen digun Oian Sagarzazu jokalariak, ba, horren inguruan. Teuro guretzako oso garrantzitsua izango da, eta, bueno, ba, bi partiduko ditugu. Lehenengoa Ostirelean Asparreneren aurka, bueno, lehenengo astean jolastu behar nuen partidoa Ostirelean mugitu dute COVID-agatik, eta, bueno, lehenengo astean esan nuen bezala, badakigu oso partidu zaila izango dela. Oso ondo ezagutzen dugu Asparreneko taldea haiekin harremanetan oso ondo ibiltzen garelako. Eta, bueno, dakigu haien aurka dena behar dugula garaile atera nahi behar dugu hortik. Eta gero bigarren partidua Meginak taldearen aurka da. Horre ere bai, COVID-aren gatik normalkian jolastu behar genuen partidua Hendaian jolastuko dugu. Eta berriz ere esan bezala, ba, bueno, ekipo hori ez dugu oso ondo ezagutzen oraindik, ez dugu inoiz haien aurka jolastu. Ordu, bueno, ba, dena beharko dugu partidu irabazteko. Eta zailtasuna izango da, ba, bi partido oso hurbil daudela eta biak oso garrantzitsuak izango direla guretzako. Biak txapelketarentzako balio dute eta orduan dena behar dugu 10 jokalariek. Eskerrak gutxienez aste buru honetan 10 jokalariak hemen gaudela. Ez dauka inorrek ez COVID-a ez da fisikoki arazorik, beraz atope egongo gara eta ea, bi partido horiek irabazten ditugun eta ondo bukatzen dugun aste burua. Bueno, ba, hori Hendaiako taldeari dagokiona, baina Hondarribiko eta Irungo taldeek saskibaloiari dagokionez jarraitzen dugu. Denboraldia asteburua honetan hasiko dute emakumezkoen lehen maila nazionalean Hondarribia Ikasbasketek Mega Calzado Sardoi taldea jasoko dute igandean 6ak laurden gutxiean. Emakumezkoen txapelketarekin jarraituz Gipuzkoako bigarren mailan Erroi Bide Hurbiko lanek Añorga taldea jasoko du Azkenportuko kiroldegian larun batean 4etan eta gizonezkoen txapelketara bueltatuz bigarren maila nazionalean Erroi Bidek denboraldia hasiko du eta talde Gipuzkoar baten aurka gainera Oñatiko Aloña Mendiren aurka hain zuzen arratsaldeko 6etan larun batean. Bai, bai. Bueno, azkenean hasiera, asko baloiari ere, jendearekin zaleak izango dira Oñaten? Oñatin zaleak izango Oñati dira, izango, Oñatik, ba bueno, baimendu dute jendea sartzea, bai. Egia da esate dutela, ba bueno, ordu erdilenago sartu behar dela, eta neurri guztiekin da guztia betetzea, hor norbait neurri guztia betetzen direla zaintzen egongo dela, eta bueno, badirudi jendea sartzeko aukerarik egongo dela, bitartean. Denboraldia hasiko dute inkognita askorekin eta inkognita horiek hain zuzen ere aipatzen zenuen joan den astean Bizkaialdean eta Gasteizaldean ze talde asko eta asko ikastetxeetan jokatu behar dutela eta arazo hori konponbidea dela edo alegina egin. Bai, eta kasualitatez, ba Erroi Bidek lehen hiru partiduak, bueno, barkatu, lehen bi partiduak talde Gipuzkoarren aurka izango dute, gero aste bateko atxeden izango dute. Orduan, bueno, ikusteke dago ea beste ba, provintzietan egoera hobetzen den eta egonkortzen den, kirol, ez bakarrik kirol, kirol, kirol esparruan, gizarte esparruan ere bai. Bueno, ba, inkognitaz beterik hasiko dute denboraldia eta Sergio Martinen adierazpenak jaso ditugu, entzun dezagun beraz, ba, Sergio Martin, Errobide taldeko entrenatzailea. Hasiko dugu ja liga, hasiko dugu ba, Oñatin, Aloño Mendiren aurka, denboraldi pixka eta arraroa izango da, gainera, ba, bueno, ba, lehenengo partia beti ba, ez dakigu nolakoa den ba, aurkaria, ze talde dauka aurten, eta bueno, iaz beraiek ba, beko postuetan egon ziren, eta beno, geuk pixkanaka, ba, ja, jendea ba, gehiago izan ditugu entramenduetan, azken bihazte onak izan dira, eta beno, ba, pixkanaka ba, denak ezagutzen ari dira, jokalari berri batzu daude, eta haber partidona egiten badegu, batez ere ba, defentsa izan behar da klabe, irabazten badegu lehen partida, eta ondo aziz hasten dugu. Aia, defentsa klabea, denboraldia ondo azteko? Kirol guztietan bezala. Hala da. Bai. Defentsa gakoa izaten da. Alde bat, eta beti onartu behar da. Defentsa gero erasoan txukunagoa lana izateko. Hori ez da beti ulertzen, ez da? Ez, hori ez da beti ulertzen. Ez da beti ulertzen. Gauza bat, Irunen zaleak sartuko dira, edo ez? Ez. Nahi dute jakin. Momentuz, bertan ez. Jaso dut notatxo bat, galdera bat, eta momentu... jasoko... eta aipatzen duen, bueno, Irundarrok sartzen algea edo Hondarribiarrok Euskalduko zaleek saskibaloi zalde sartzen aldira hartalekun bai edo ez? Momentuz ez. Azken portun ez da, ados. Bueno, ba, metro eta erdiko distantzia bai. Ez da bermatzen, beraz, zuzenean ez ez, hartalekun, bueno, negoziaketetan gaude, eta, bueno, norbait, bilatu behar da, ba, Loña Mendik egingo duen bezala, norbait, baldintzak betetzen direla kontrolatzeko, baina momentuz ezingo dira sartu. Bitartean, bueno, Errobidek streaming kanala sortu du, bai, eta neurketetak ba bertatik jarratzeko aukera bidez. Izango da. Bai. A dos. Bai. Ba... Twitterreko kontuan horre esteka dago, beraz... Bai, aipatzen onduztu, esteka eta beste natekoa, eta zehaztasun gehiago. Bai, Errobide, bueno, barrabaja, TV, deitzen TV. Da, Twitch kanal bat da, eta, no. Bueno, nahi duenak... Baina hori aipatu behar da. Jarraitu dezakete... Aipatu behar du, aski baietz, aipatu behar dugu la Errobide jarrepena berezia egiteko. Eta saskibaloi kontutik, Errugira igaroko lara. Iroletik. Errugbiari dagokionez, momentu Zendaiako estadioa da ba, Bidasoa aldeko errugbi talde bakarra denboraldia hasi duena. Gora beratsua izaten ari den arren, aurrera egiten ari dira. Aurreko astean garaipen garrantzitsua bezain gogor ardietsi zuten San Pol Ledaxen aurka eta asteburunetan bide beretik igandean Iruretan printzipioz Hondarraitzen sailkapeneko bigarrena den Peirejorat taldea jasoko dute. Jean-Pierre Segaitik esaten dut printzipioz. Bueno, ba, gizu gaur egun zertatzen den, eta orokorrean ba, talde guztiak, talde asko, kutsatuta azaldu direla, azken bolada. Ba, bueno, zalantza ba, batzuek, federal B, bigarren multzo horretan, eta bueno, oraindik ez dakigu, neurketa hori jokatuko den. Pentsatzen dut, bihar edo etzi, albiste jago izango ditugula, eta antxeterrateko informatiko zerbitzuetan, ba, ez zehaztatuko dute hori, baina horretak guztiz ere, aipatu dezagun, Hendaiak garaipen garrantzitsua eskuratu zela lengoan Hondarraitzen, eta orain bertan peroradekin ba, jokatu behar zuela, peroradekin ez, bai peroradekin, garaibatian ere peroradekin, beti, neurketa indartsuak. Eta neurketa oso garrantzitsua den. Ikusiko du, bere zalantzan jarri dezagun hori, eta albisteak izango ditugu urrengo orduetan. Bueno, ba, aste burunetan Bidasoa Atletiko taldeak atletismora etorriz, hainbat deialdi ditu, batetik 18 urte zazpikoen Espainiako txapelketa ospatuko da Tarragonan, eta Irune Muguruza ballistak 400 metroetako proban garaipena lortzeko aukerak izango ditu, izan ere, sailkapeneko lehen postuan iristen da mitin honetara. Aipatu beharra dugu, Irune Muguruza berak, pasaden aste buruan Durangon ospatu den 18 urte zazpiko txapelketan urrezko domina. Eskuratzetik datorrela, ezien 400 probetan, beraz sasoiko iristen da ba, Tarragonako Espainiako txapelketetara, Eta nola ez, aurrekoan Santiago Tarrak eta Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariekin, ba, edo arraunlariak zoriondu ba genituen, ba nola ez, Irunen Muguruza ere, Kiroletik Saiotik eta gure partetik ere, zoriondu behar dugu, ba, denboraldi horregatik. Eta honekin, Bidasoa eskualdeko taldeen deialdi eta albiste guztiak errepasatuta, bueno, ba, dirudi, Arraun munduan albiste bat iritsi zaigula. Aurki mugikorrean, asteburunetan ere, zortzikoetan, Legution, Espainiako txapelketa, eta horretzango dugu Arraun elkartea, Orio beste alde batetik, eta Arraun. Eta beraien artean izango da kontua, lekukoeki bueno. Gabe. Espainiako txapelketa, horretago telebistarik, ezer, ez zaleri, ezer, epaileak eta gillo. Bueno, ba, orain bai, honekin, bidea eskualdeko talen deiali eta albiste guztiak errepasatu ditugu, iragarkien txanda da eta badakizu ezer datorren hauen ondoren. Imanol López, Jaialife-eko puntista elkarrizketatuko dugu, beraz atxeden pixka hartu, baina ez zaitezte joan, segituan berriz antenan gaude eta Antxeta irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8 eta 4:00 hamarretara eta arratsaldetan 2:00 hiruetara. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Asteazkenetan bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Asteazkenetan, Antxeta irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8. Astearteetan bi aukera, bi irrati saio ezberdin, batean Hurbiletik. Gure eskualdeko elkarte eragile edota norbanakoen ezagutza. Eta bestean BDSCOP, ekonomia sozial eraldatzailearen inguruko gaiak. Asteartetan, Antxeta irratian eguerdiko ordu batetan eta arratseko 8. Bueno, ba, iragarkien ondotik gaurko gonbidatu aurkeztu eta elkarrizketatzeko garaia heldu zaigu. Bihar zestapuntako Hondarribiako Grand Slameko finala jokatuko da, Jostaldi Frontoian, eta bertan Beaskoetxearekin batera Goikoetxea eta Irastorzaren aurka arituko den Imanol López puntista, puntistari ongi etorria emango diogu eguerdion, eta eskerrik asko gure gomita jasotzagatik, Imanol. Eguerdion, zuei eskerrik asko. Bueno, nola ikusten duzu ba ostiraleko finala? Bueno, ba ilusionatuta, ez? Jake aurten, ba bueno, limitazioak izan ditugun jokatzeko heinean, txapelketa bat egitea eta nivel handiko txapelketa eta bertan finalen izatea, ba oso pozgarria da. Bueno, hasteko pilotariak eskertu duzu esfortzu hori, antolakotza aldetik, aurten Gernikan ez dago jaialdirik egon, eta egoera oso latza izan da. Alde horretatik Hondarribiaren esfortzua, aipatzekoa da, azpimarratzekoa da, eta zuek eskertu duzu hasiera batean, ezta? Bai, bueno, gure esku dagoena da, apoio ematea, eta baita eskertzea, ez? Aurten denok bizi izan dugu situazioa, inorrek bizi nahi zuena, eta gure esku, beti laguntzea, ez? Azken finean beti ezin duzu pentsatu zure buruan, bai beste gauza batzutan bai, eta aurten horrela tokatu da, ez? Goikoetxea Irastorza, Beaskoetxea López, finala handia da, ezta? Bueno, izen ez behintzat bai. Izenak beti goraipatzeko dira, baina izenak zerbaitetako dira izenak, ez? Ez zarete gaurkoak eta izarrak zarete mundu horretan punta munduan. Bueno, egia da, bueno, bakoitzak bere trajektora duela testa punta mailan, egia da ere bai aurten, ba bueno, denez aurten bezala urte desberdina da, ritmo pixkat igual faltatu izan zaigu txapelketan zehar, baina bueno, jokatu ditugu hiru partido, beste bikoteak ere hiru partido jokatu dute, eta bueno, daukaun mailagatik edo esperientzagatik ba uste dut nahikoa izango dela final polit bat jokatzeko eta ritmo handiko final bat. Bueno, zein izan daiteke finala horien gakoetariko bat, ba, finala irabazteko? Bueno, azken finean ni beti esaten dut, gauzak ondo egitea kantxan. Hemen ez dago estrategia bat, ez dago milagrorik, ez? Irabazi nahi duenak, ba, bueno, izerdi asko atera beharko du, eta gauzak ondo egiten ez badira, ba, txapela ez da lortuko. Beraz, estrategia domizioa, ba, bueno, gauzak ahalik eta ondoen egitea kantxan. Laurok daukak maila handia, beraz, ba, bueno, egun honena duenak, ba, horrek izango ditu aukera handienak. Bueno, nola jaso dizue Hondarribiak, edo ze harrera egin dizue Hondarribiak, badakigu murrizketak izan direla COVID-a dela eta, berreun bat pertsona inguru sar daitezkela hostaldi, baina bueno, 200 pertsona testa puntako partio batean eta Hondarribin, ba bueno, betetzea oso albiste ona da, ezta? Hondarribian bueno, ba hasi ginen frontoi horretan jokatzen, zeleno etzegoen zesta puntarik Hondarribian. Eta beti izan da leku bat oso gustora joan naizena, egia esan, oso jende agurgarria eta benetan beti, ba bueno, oso ondo jaso digute hor frontoian, eta egia esan, ba bueno, aipatzeko ere oso ondo eramaten ari direla segurtasun neurriak. Orduan, ba bueno, dagoen situazioa ari gara bizitzen, baino nik beti izaten dut, ez? Protokoloa ondo eramaten bada, ardura gutxiago dauka ikuslea joaten denean, ez? Beraz, ba, bueno, pozgarria dena. Ondo egin dutela, aurten ere apoiatu dutela, eta posi joaten garela. Nik uste dut aurten, benetan esaten dizut, Xabi, benetan Imanol, beteko direla eserlekuak, 280 eserleku, eta horrentik salmenta salgai daude, sarrera batzuek, hain zuzen ere interneten bidez, jaialai.com-en bidez, eta baino giroa sortu dela, uste dut laugarren neurketara iritsi dela oso ondo jokalari, puntistak hain zuzen ere, eta galdera bat. Atzo, esaten zidan goikok esaten zidan, zure lagun handia eta jokalari handia ere, esaten zuen, pilota aski bizia ateratu behar zuela, ez dakit ze eragina izango duen joko aldetik, Imanol? Bai, azken finean, bai Goikok eta bai Erikek beti pelota biziarekin komodo jokatzen dute, ez? Ira bi pertsona, ba, bueno, zer esan, ez? Bi monstruo, ez? Bi monstruo, bi leyenda kirolunetan, eta daukate indar bat, brutala, eta gainera beti pelota bat gehiago sartzen dute kontrarioa baino, ez? Beraz, ofensiba handia dute pelota biziarekin eta gustora jokatzen dute, osea, beraz ulertzen dut bere estrategia, ez da ezer berria, ez? Jokatu dugu elkarrekin baia karrera guztia, ez? Orduan, beraien bilatuko dute beraien komodidadea eta beraien komodidadea pelota bizia da. Eta horren aurrean, defentsa lana, beste estrategi bat, nola antolatu behar duzu estrategia hori? Bai, bueno, azken finean bakoitza berria duka, ez? Guk egin beharko dugu aguantatu, eta bueno, inteligente jokatu, bai, behar egin bat pixkat moitu, eta sobre todo gure partidu egin. zeri jokatu. Sekretuak ez dira... Ez dira saltzen, ez dira zuzenean esan behar, ez da? Ez dira saltzen. Hori da, utziko deu, sorpresa. Hori da, bueno, ba. Bueno, ba, Hondarribian ateratzea sekretuak, eta Hondarribitarrek zuzenean jarrai dezatela sekretu guzti horiek, eta ea, neurketa ona... jokatzen duzuen eta ikusteko erakargarria den. Gogoratu ezagun Beaskotxearekin batera, bueno, ba, Imanol López arituko dela eta Goikotxea eta Irastorzaren aurka jokatuko dutela, bihar izango da neurketa Jostaldiko frontoian. Bueno, guregatik, ba, mi esker, gurean izategatik Imanol, eta zorterik onena biharko neurketan. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko eta bihar arte. Bueno, 5 €, sarrera, eta oraindik sarrerak salgai direla aipatu behar dugu, Hondarribian, Jostaldin, Imanol López hasiera batetikan ari da Hondarribian, 2007an, Hondarribiak berreskuratu zuen luzea, eta alde horretatik, ba, beti bertan egongo dela, jokalari oso ona da, planta handiko jokalaria, eta zer esan, Erik Irastorza eta osari buruz, Goiko. Kasu honetan, Iñaki Osa, beste kustuak ere baitu, surfea eta abar, eta abar, bueno, berarekin egongo gara, hain zuzen ere, eta jakinaraziko digu, ba, sensazio guzti horiek, eta finala bihar. Nahi nuen aipatu, eta uste du garrantzitsua dela, eta zuk aipatzeko ere, eta gore aipatu nahi dugu, beti ari garaela arrobiari buruz hitz egiten, eta azken boladan arraun munduari ari ginen, eta baita ere beste kirolari buruz ere, Antegotarrak, Hondarribia arraun elkartea, eta beste taldeak ere Hondarribia pilota eskola hain zuzen ere bere lana alde horretatik betetzen ari da. Aurreko asteburuan, aurreko ostegunean Mikel Egiguren elkarrizketatu genuen, Jaialife enpresako ordezkaria, eta berak goraipatzen zuen Hondarribia pilota eskolak zestan egiten ari den lanarekin, eta izen bat goraipatzen zuen edo azpimarratzen zuen bestetatik Julen Basterra, gainera Beaskotxea eta Lópezen eta bueno, Beaskotxea López, Goikotxea Irastorzaren neurketaren aurretik jokatuko duena. Hoixe, eta Julen Basterra etxeko jokalaria eta eskolakoa eta fruitua jaso dutena. Eta ze neurketa ikusiko dugu alde horretik Julen Basterra del Riorekin, del Rio oso jokalari ona ere, gasteiztarra, etorkizunarako begiratu behar dute jokalariek eta antolatzaileek, eta Julen del Rio da alde horretatik, beste Julen batekin, Julen Basterra Hondarribiarrekin, eta Benetrix Manzisidor ere. 25 jokatuko dute, hori 8:30 final handia Beaskotxea López, Erik Irastorza eta Iñaki Goikoetxea, Jostaldin eslam handia Hondarribikoa World Tourreko balio duena hain zuzen ere. Kiroletik. Bueno, behin Imanol López elkarrizketatu ondoren eta Bidasoako eskualdeko gain talde guztien aktualitatea errepasatuta, egun hauetan eta asteburuak ekarriko dituen kirol munduak ekarriko dituen albisteak aipatuko ditugu, eta futbolarekin hasiko gara. Santander Liga bueltan da, asteburu honetan Euskal Herriko taldek norgehiagoka garrantzitsuak izango dituzte denboraldi astapen hori bultzadatxo bat emateko, baltzuek bultzadatxoa behar dute, beste batzuek ezain beste. Eibarrek eta Osasunak derbia jokatuko dute igandean 12:00, 2 ordu geroago Atletikek ordu bietan Levanteren aurka jokatuko du, eta 3 puntuak batzen saiatuko dira taldearen lasaitasuna hartzeko, Jean-Pierre. Bueno, begiratu dizut, lasaitasuna, baina beharrezkoa, Atletikek bere garaipena eskuratzeko, beharrezkoa. Eztabaida handia izan da egun hauetan Bilbo inguruan, eta denetatik entzun dugu. Eta denboraldia hasieran olako arazoak eta olako eztabaidarekin, ez dakit ze ateratuko den hortikan, Clemente ere hasi da izketan, geure Clemente lagumina ere. Bueno, eta baina, Clemente hitz egiten azten den. Gizu ze hartatzen den Bilboko inguruan, alta guztiz ere egia esan, atetik beharrezkoa dituela, hiru puntoiek eta garaipena, eskuratzea, eta ez da erraza izango, ez da bate erraza izango Atletikiren lana, aski txukun bete behar, eta Levante, talde talde bikaina da. Bai, bai, talde bikaina da, eta, bueno, aipatu beharra daukagu, ba, bueno, hori ez dela neurketa, ez direla neurketa bakarra, izan ere, errealak igandean, bederatzietan, Benito Villamarin zelaian, Betis, Batisen aurka arituko da, eta, bueno, hau, neurketa hau ere, nahiko zaila izango da, izan ere, Betis, nahiko sasoi honean dagoelako, Pellegrini entrenatzaile bezala, eta Claudio Bravo atezaina. Uxe, txiletarra. Eh? Claudio Bravo atezaina, gainera, bueno, jardunaldi honetan plantillara, edo lehen taldera bueltatzen dela, minartuta izan delako. Beraz, bere talde kutxunenarekin, bere arrobiko taldea ez bada, txileko taldea ez bada, ba urpegiak ikusteko aukera izango. Ezagunak, lagunak, eta talde eta kutxuna aipatu duzun bezala, baina bain Betisen dago, eta Betis eta Erreala sasoi bete-betean, Bai, bitaldeak gutxienez, Erreala galdu duzun Valentziaren aurka, baina hala eta guztiz ere, bitalde sasoi betean, hain zuzen ere, Betis sasoi bete-betean dago, eta, bueno, alde horretatik, berrez ere, Sevilla, Betis, Sevilla, hor, puntxan direla, eta Sevilla, bak, izuze, segiro sortzen den. Hala da bai. Emakumezkoen futbolean Athleticek Betis jasoko du Lezaman igandean 11etan. Ordu eta egun berean Errealak Zubietan Levanteren aurka jokatuko du Zaleekin. 150. Bai, hortxe. Bera, futbolean gizonezkoen futbolean ez, baina emakumezkoetan bai, beraz bakizu ezer egin. Kirolzaleak eta futbolzaleak bazerate Zubietara hurbildu eta futbola ikusteko aukera izango duzu. Eta Ibarrek Real Madrilen aurka jokatuko du, hauek ere igandean, 11etan jokatuko dute. Saskibaloira igaroko gara, hurbilendako agun neurketa Euroligakoa izango da, Baskoniak jokatuko duen hain zuzen ere. Zeniten aurkako, aste artean jokatu beharreko neurketa bertan bera geratu zen. Talde Rusiarra COVID kasuz josita baitzegoen. Bueno, ba, ikusteke zegoen hori atzeratu, ala Baskoniari irabazle bezala ematen zioten, atzo. Atzo, bertan, disiplina epaileak 20 eta utzeko garaipena eman dio talde gasteiztarrari, baina adi, hori eguerdiko albiste izan zen, eta atzo gauean, aipatu zuten, agian legeak berriro berrikusi beharko dituztela, eta garaipen hau, kendu diezaioketela Baskoniari, eta, Zeniten aurkako zeukan neurketa, bertan bera utzi ordez, ba atzeratzea. Beraz, bueno, hauek ere COVID-a kasu, ba kiliko lo dabiltzate Euroligan. Ostiralean, hau da bihar, Kimki jasoko dute, hauek ere talde rusiarrak dira, Josita. Eta lau baja dituzte. Eta atzo Real Madrilen oka jokatu zuten, eta 8 jokalari bakarrik dituzte lehen plantillakoak, eta gainontzekoak, arrobiko taldekoak dira. Baina, bueno, osasuntxu dauden jokalariekin neurketa jokatzeko erabaki dute. Gatozen Euskal Herrira, Endesa ligari dagokionez. Akunsa Gipuzkoa Basketek etxetik kanpo denboraldiko bigarren garaipena bilatuko du Obradoiroren aurka, larun batean, 9:00 laurden gutxiagoean. Kompostelan, eh? Kompostelan, hori da. Historikoa da taldea, Obradoiro. Obradoiro, bai. Hoiek ere, paiekin eta ikamikak izan zituzten, haze bitalde topatuko diren larun bat honetan. Bilbao Basketek igandean, 8:00 Real Madrile jasoko du Miribillan, ora aipatzekoa da, Tome Urrigoren baja, Juventuten aurka, belauneko lotailua hautsi zuen, eta zein izan da Bilbao Basketen jarrera, urrengo gunean, bi urterako Tome Urrigoren kontatua berritzea. Ia esan Saskibaloian beste jarrerat izaten dela askotan, Futbolean noiz binka, horako jarrerak ere ikusten ditugu, baino Saskibaloian. Zestopolita da, eta gore batzekoa Bilbao Basketek ordu hauetan egindakoa. Eta Baskoniak, igandean, Bartzelonaren aurka arituko da, 6:30. Emakumezkoen Dia Ligan, IDK Euskotrenek etxetik kanpo Alkazer taldearen aurka jokatuko du bihar, 9:00 laurden gutxietan. Ordu eta egun berean, Lointen Gernikak etxetik kanpo ere bai, Campus Promete izango du aurrean, eta Kutxabank Araskik Movistar Estudiantes jasoko du Mendizorrotzan larun batean, 6:30 izango da partida hori. Txirrindularitzan, Jean-Pierre, Italiako Giroko 11. etapa jokatu zen atzo, eta Giroko etapa, lau, guztietan, Arnaud Demar esprinter frantziarra gaien duzen. Zuk esan dakoa, lau esprintetik, lauak bere ganatu ditu. Demarrek erakustaldia ematen ari da frantziarra, eta lauetan, bigarren postuan, Peter Sagan. Duela biegun, 10. etapa irabazi zuen, txirrindulari eslovakiarra, eta honek ere, Ba, beste zentzu askotan ere ikuskizuna ematen duena, ez? Ikuskizuna, eta gero aipatzekoa eta gora aipatzekoa azpimarratzekoa berriz ere Peio Bilbaoren jarrera eta Peio Bilbaoren ibilbidea giro honetan. Zailkapen nagusian ez dago aldaketarik, Joao Almeida Portugaldarra jarraitzen du lider, baina Peio Bilbao Gernikarra hirugarrena da, Maglia Rosarekiko 43 segundutara dago, eta Joan Pierre, datorren astean, aste artean zehazki, Espainiako itzulia, Irundik hasiko da. Irundik hasiko da, hain zuzen ere, ordu eta bost gutxitan ateratuko da. Gizu 8 kilometro terdi Irunen bertan, Irunen kaletikan eta inguruan bertan ibiliko direla txirrindulariak, hain zuzen ere, eta Fikomatik. Villas de Park, Fikoban, kokatua dagoela. Etxe honetan, badakizu, Horrazabal adiraziko dituela gauza batzuek. Horri buruz, inguru horri buruz, eta gero bertan ere txertatuko dugu bere iritzia, joan den astean ere txertatuko genuen bere iritzia ere. Eta uste dut lehen etapa aski txukuna izango dela. Irun eta Arrateko Santutegia artean, 169 eta 5 kilometro eta ja zaleerik gabe ere hasieran eta iristean, elmugan ez dago zalerik izango. Hala eta guztiz ere, ba, uste dut etapa oso txukuna baino gehiago dela. Klasikaren bidea zautzen dugu beste aldetik, baino uste dut etapa oso ondo egina daola, diseinatua, eta hortxe partan ikusiko ditugu izarrak hemen egongo dira, Roglic alde batetik, Tom Dumoulin hain zuzen ere. Baina oraindik ez daude txirrindularia konfirmatuta, ikusi beharko ditugu datorren egunetan zeintzuk etorriko daitezken, badakiguna da euskal talde bat egongo dela, Caja Rural egongo dela, eta hor segurazki txirrindulari euskaldunak izango direla, eta beste talde askotan ere txirrindulari euskaldunak izango dira. Hain zuzen ere, itzuliko ordezkariek azken egun hauetan bideo bat zabaldute esanez, aurtengo buelta etxetik edo telebistatik ikusteko deialdi egiten dutela. Eta bueno, lehenengo Irungo etapako, lehenengo lasterketako norabidea edo tokitxoak azaltzen diguna, zuk aipatu zu, Jean-Pierre, Borja Olazabal da, Irungo kirol zinegotzia, eta berak azalduko digu lehenengo etapa, nondik nora joango den. Irun guztitik pasatzea Fiko batik abietuko dira, esaten zenuen bezala, gero variante hartuko dute, berriro ere Irunen sartzeko Zubimusuko rotondan, Hondarribia kalea goruntze jo, Koloni bilbidea, Iparraldetik jetxi, sartu Gernikako Arbolaren parketik, Bidasoa kalea, Santiago kalea, Junkal kalea, frontoitik pasako dira Urdanibia plazara eta hortik igoko dira San Martzial kaletikan, pasako dira San Juan plazatik, udaletxearen paretikan eta igoko dira kale nagusitik, horre edukiko dute adokinak eta nahiko polita izango da uste dugu, eta gero kale nagusia igotzerakoan abiatuko dira bentas aldera eta hortikan gantxurizketara lasterketa abiatzeko. Bueno, landetxatik pasatzeko, kale nagusitik igaroko dira, Paris-Roubaix bertan bera utzi dute, baina, bueno, hortxe bueltak baditu adokinak, ez? Kale nagusiko adokinak izango ditu. Kale nagusia beti izan da Irungo txirrindularitza munduan, aski berezia, ez da oraingo kontua, Bidasoa itzulia, gero beste garai batian eren Espainiako itzulia 48, 48 bertatik pasatu zen, eta gero, kale nagusia beti izan da txirrindularien zat, erronka txiki bat, eta egia da udaletxetik hartaleku ingururaino, aski gogortzen dela, hor errepidea hain zuzen ere, pabe horrekin. Eta dena prest, Villas de Park Fikoban egongo da, eta horre neurri bereziak egongo dira antolatzaileen aldetik, errepikatzen hasiko, eta alde horretatik, inor da sartuko. Inor ez da sartuko. Segurtasun guztia kirolari entzat, eta bueno, bertan, eta talde entzat, eta orokorrean. Dago, ez zalerik, ez hasiera batean, ez irteeran, ez zelmugan ere. Inor, telebistan, eta Eta nola ez, irun erditik pasatzen direnez, ba bueno, zuzenean. Balkoitik ere ikusteko. Ba bueno, zuzenean, kalean, bueno, distantziak. Bai, distantzia mantendu gere. Mantendu ta kitxo. Baina beti ere, hori, zeindu gaitezen, eh? Eskubaloian beraberak Liga Guerrera Iberdrolan Rincón Fertilidad Málagaren aurka jokatuko dute igandean 12etan Jose Antonio Gasca kiroldegian, bestetik Zuazok Atletico Guardes taldea jasoko du larun batean 6ak laurden gutxietan. Donostiarrak amultzoko lehen sailkatuak dira. Zuazo berriz sailkapeneko 5. postuan kokatuta daude. Eta Jean-Pierre, beste aste betez pilotarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Baiko aferak jarraitzen du bere horretan, agian gehiago nazten ari da. Ai, izan ere asteburuan buruan auzi kontuetan sartzen direnean. Bai. Txarto auzi kontuak. Asteburuan binakako txapelketako final erdietako neurketa jokatu barzuten Asier Agirre eta Jon Ander Albizuk, baina greban daudelarik ezin ziren bertan agertu. Ezkaraien Victorri Mariskurrenari Eskirozi eta Lasori egindako omenaldian izan ziren biak, epaiek galduta eman zieten neurketa, eta ELA sindikatuak ohartarazi du neurketa galdutzat ematea oinarrizko eskubideen urraketa dela eta salatu egingo dutela. Hori gutxi balitz, Jean-Pierre, azpeko pilotariek agiri bat atera dute greban dauden baikoko pilotariei babesamanez. Babesamanez, da bere elkartasuna erakutsiz. Pilotak auzietatik ateratu behar du. Besteraz, txarturako. Bai, eta hor berriro jasi dira seinalatzen. Bai, izan ere, duela gutxi, Aimar Olaizolaren deklarazio batzuek. Nahi duzuna. Berriro hautsak arrotu dituzte. Aimar Olaizolak bere ibilbidea amaitu du. Bai, bauka. Bauka eta amaitu du. Nahi dut esan, etorkizurarako bermeak behar dira. Hori da, bai. Gazteentzat eta bermeak behar dira. Eta auzitik ateratu behar dira afera horiek. Eta aipatu dizut, baserri batean bildu, eta babarruna batzuk jan, eta han, arpegira behar dena dena bota, eta handik akordio batekin ateratu, eskuratu behar dute pilotariek eta enpresak hori behar dute eskuratu lehen bailen. Besterik, pilotak kale egingo du, eta zulo batean sartuko da, eta putzo batean sartuko da. Kiroletik. Bueno, guk ez duguna putzo pilota, putzu batean sartzea, eta gustora jango genituzke babarrun batzuk olako egunarekin, Jean-Pierre? Pentsatzen dut gaur ordu honetan babarrunak mai askotan egongo direla, Orduan honegin, eta gure aldatik besterik, hainbat eta hainbat gauza aztertu ditugu eta aipatu ditugu. Baina bai, amaitu dugu, azkar, hau izan da guztia, gogoratu ezagun astelenean 9:00 eta 5:00 bueltatuko garela, goiz, beti bezala jakin Bidasoa eskualdeko albiste guztiak, irubebikoitza, kiroletik.eus webgunean, eta honen sare sozialetan aurkitu dezakezuela. Besterik gabe, Jean-Pierre, azkar, Real Unionen pronostiko bat. Pronostikoa, emaitza bat eman. Ziurtaratuko dizut, 12etan jokatu bertebela, Estadion Galen Alavesen aurka. Pronostiko bat, ni sinatuko egunke oantxe bertan berdinketa bat. Ni... Zergatik leioan aukera izango dute irabazteko. Nik 2-0 izango dut. Ni positiboa naiz. Real Unionen alde, 2-0. Astelenean ez kontseilari bat hasi, kontseilari bat bezala ezatu kazetari negatiboa. Ez. Nik lehenengo botoa positiboa. Gero ikusikoet. Bueno, Jean-Pierre, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Astelenean boletuko gara, bitartean musika pixkatekin uzten zaituztegu. Ondo izan eta guardion. won't be.